to promocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 czerwca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Światowi liderzy w Szwajcarii dyskutują na temat pokoju w Ukrainie. Jest pełnomocnik szefa MSZ do spraw polsko-niemieckiej współpracy społecznej i przygranicznej. W Warszawie odbył się piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Zakończenie rosyjskiej inwazji musi opierać się o Kartę Narodów Zjednoczonych oraz prawo międzynarodowe, tak mówi prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski mówił o tym na otwarciu szczytu pokojowego dla Ukrainy w szwajcarskim Birkenstock. Podkreślił, że plan pokojowy musi opierać się o trzy filary. Bez wyjątku pierwszym punktem jest promieniowanie i bezpieczeństwo nuklearne, drugi to bezpieczeństwo żywnościowe, a trzeci to powrót jeńców wojennych i osób deportowanych, dzieci, dorosłych i wojskowych, osób, którym wojna zniszczyła życie. Skupimy się na tych trzech punktach i pracując nad nimi będziemy mogli osiągnąć porozumienie, by stworzyć plan, według którego będzie realizowane. Konferencja w Szwajcarii ma być szeroko zakrojonym procesem prowadzącym do trwałego pokoju na Ukrainie i na początek ma stworzyć warunki do przyszłego szczytu pokojowego z udziałem Rosji. Uczestnicy skupią się na bezpieczeństwie nuklearnym, zabezpieczeniu światowych dostaw żywności i aspektach humanitarnych. Konferencja potrwa do jutra. Profesor Krzysztof Ruchniewicz został pełnomocnikiem ministra spraw zagranicznych do spraw polsko-niemieckiej współpracy społecznej i przygranicznej. Jak podało MSZ, profesor Ruchniewicz będzie pracował na rzecz poprawy i rozwoju przygranicznych stosunków społecznych między Polakami a Niemcami. Będzie również wspierał MSZ w dialogu ze stroną niemiecką w obszarze polityki historycznej. Do obowiązków nowego pełnomocnika należy również zaangażowanie na rzecz realnego zwiększania dostępności nauczania języka polskiego w Republice Federalnej Niemiec. Belgowie uciekają przed brzydką pogodą do ciepłych krajów. Biura podróży odnotowują nagły wzrost w czerwcu rezerwacji last minute dokonywanych w ostatniej chwili. Wyjątkowo ponura pogoda, ciągle padający deszcz i niskie temperatury od dobrych kilku miesięcy sprawiły, że Belgowie zaczęli szukać słońca. Na lotnisku są tłumy. Wylatujemy do słonecznej Hiszpanii. Nie mogę się już doczekać urlopu w Grecji, żeby nacieszyć się słońcem. Tam nawet w nocy jest cieplej niż tutaj. Czerwiec, jeśli chodzi o rezerwacje urlopowe w biurach podróży, zwykle jest trudny, a w tym roku miało być jeszcze gorzej z powodu wyborów do Europarlamentu i piłkarskich mistrzostw Europy, ale pogoda zrobiła swoje. Najpopularniejsze kierunki Belgów w tym miesiącu to Hiszpania, Grecja, Wyspy Zielonego Przylądka i Egipt. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Doświadczenia i wynalazki, efekty pracy badaczy z uczelni i instytutów z całej Polski można było obejrzeć na pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. W imprezie na Stadionie Narodowym w Warszawie brało udział 120 wystawców. Student z Politechniki Śląskiej Jakub Gurgul mówi, że łazik, który był prezentowany przez młodych badaczy, ma wielorakie zastosowanie. Przyjechaliśmy dzisiaj do Warszawy z naszym łazikiem Fenixem 3. Jakie są jego możliwości? Jest to typowo robot eksploracyjny, który my rozwijamy na Politechnice do udziału w takich zawodach klasy Rover Challenge, gdzie w różnych miejscach na całym świecie takie studenckie konstrukcje ścigają się, kto jest najlepszy, czyli jacy inżynierowie z jakiego kraju zrobili najlepszego łazika. Usłyszmy, jakie dźwięki wydaje z siebie podczas swojego ruchu. Z czego on jest zbudowany, jak wygląda? Generalnie jest to konstrukcja czterokołowa, wykonana z materiałów kompozytowych, a w szczególności z włókna węglowo-epoksydowego. Dodatkowo mamy tutaj elementy wykonane z druku 3D, z materiałów takich jak ABS, czy PLA, czy PETG. Mamy też elementy aluminiowe, stalowe. Do jakich zadań będzie wykorzystany? Generalnie w przyszłości, żeby się rozwijać tutaj na Ziemi i potem w częściach wysłać te nasze pomysły, algorytmy, czy części mechaniczne kiedyś w przyszłość na Marsa i faktycznie odkrywać tam nowe rzeczy. W tegorocznym pikniku brało udział około 120 wystawców. Instytucje naukowe, uczelnie, instytuty badawcze, muzea, instytucje kultury, fundacje związane z edukacją, koła naukowe i szkoły. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od sprawozdania z Euro. Za nami dwa sobotnie mecze. Węgry przegrały ze Szwajcarią 1-3, Hiszpanie pokonali Chorwatów 3-0. Właśnie zaczyna się dzisiejsza konfrontacja numer 3 obrońców tytułu Mistrzostwa Europy Włochów z Albanią. Przed meczem w Dortmundzie widziano albańskich kibiców łamiących spaghetti na oczach sympatyków Squadra Azzurra. Włosi płakali. Zobaczymy, kto uronił łzę po ostatnim gwizdku, bo od pierwszej minuty za sprawą Bajramiego to Albańczycy prowadzą 1-0. Przed jutrzejszym meczem z Holandią selekcjoner reprezentacji polskiej Michał Probierz wypowiedział się na temat kontuzjowanych Roberta Lewandowskiego, Karola Świderskiego i Pawła Dawidowicza. Jeżeli chodzi o Roberta, no to akurat zaczął indywidualnie trenować. Jeżeli chodzi o Karola, to normalnie brał udział w treningu, a Paweł dzisiaj wieczorem z doktorem podejmiemy decyzję co do jutrzejszego meczu. Polacy rozpoczną Euro jutro o 15:00 starciem z Holandią. Na zakończenie turnieju Ligi Narodów w Hongkongu Polki zagrają z Chinkami, to jutro, a dziś odprawiły z kwitkiem Tajlandię bez straty seta. 18 punktów zdobyła Martyna Czerniańska. Świetnie spisują się nasi na sprinterskich mistrzostwach Europy w kajakarstwie. W Segedynie tylko dziś dwa srebrne krążki zdobyła dwójka Kanadyjkarek, Dorota Borowska i Sylwia Szczerbińska. Polki najpierw były drugie na 500 metrów, a później na 200. Katarzyna Kołodziej i Sandra Ostrowska również dwa razy stawały na podium. W sesji porannej wraz z Justyną Iskrzycką i Julią Olszewską zajęły drugie miejsce w finale czwórek na 500, a po południu zdobyły brąz w K2 na 200. Po srebro w nieolimpijskiej konkurencji K1 na 200 metrów sięgnął Jakub Stepun. Jakoś specjalnie na te zawody się nie szykowaliśmy, ponieważ przed nami nasz najważniejszy cel w tym sezonie, czyli Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Fajnie, że z wysokiej formy mogę tutaj startować bez jakichś specjalnych przygotowań i walczyć o najwyższe miejsca w finałach. Wicemistrzami Europy w nieolimpijskiej konkurencji dwójek na 200 metrów zostali także Kanadyjkarze Oleksij Koljadycz i Aleksander Kitewski. Nasze ciche nadzieje olimpijskie wiążemy z pięknym sportem pięciobojem nowoczesnym. Tymczasem w Chinach odbywają się Mistrzostwa Świata. Kamil Kasperczak zajął 5., a Łukasz Gutkowski 7. miejsce. Niedziela pochmurna w całej Polsce, miejscami spadnie deszcz i możliwe są burze. Od 22 do 26 stopni, chłodniej od Pomorza przez ziemię łódzką po Małopolskę, od 18 do 21, a nad morzem 17. Ogłoszenie społeczne. Gdzieś w Polsce pewna dziewczynka myśli o niezwykłych odkryciach. A teraz ta marzycielka staje przy wielkim oknie, spogląda w niebo. Jej serce bije rytmem dzikiej dżungli i czeka na ciebie. Czy jesteś gotowy na tę niesamowitą podróż? Może nie jesteś poszukiwaczem przygód, ale jeśli dasz się zaprosić do świata dziecięcych marzeń, zbadasz najdalsze zakątki Ziemi z małą podróżniczką. Rodziny zastępcze są bezpiecznymi oazami dla małych ludzi. Ratują ich wyjątkowe światy. Wejdź na jużjestem.info i zrób pierwszy krok. Jesteś? Projekt dofinansowany przez ministra rodziny i polityki społecznej w konkursie Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I mamy 9 minut po godzinie 21. N3. Love was Klawina i utwór Lose My Focus na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. Where the Butterflies Go in the Rain. Taki tytuł nosi najnowsze wydawnictwo Rawiny, która chowa się jak tytułowy motyl w zakątki swojej przeszłości, by zaszyć rany swoją muzyką i koi nie tylko siebie, ale także i nas, słuchaczy. Podoba mi się też w tym albumie zwrot do natury jako metafory naszego życia, ale też muzycznie to, że Amerykanka z indyjskimi korzeniami postanowiła zwrócić się w stronę lat 70. Chwilami tutaj Bollywood miesza się z hipisowskim klimatem, ale pojawia się także groove. Ten usłyszymy w utworze z JP Egg Mafią, który prezentowałam w tamtym tygodniu jako zapowiedź całego wydawnictwa. To wszystko może w opowieści wydaje się trochę miałkie, nudne, ale w rzeczywistości wcale takie nie jest. Ta płyta jest naprawdę bardzo ładna i jest dowodem na to, że cierpliwie tworzonych albumów po prostu dobrze się słucha. Otula nas. Ten album jest delikatny, subtelny, wdzięczny kobiece, ale zdecydowanie nie tylko tworzony z myślą o kobietach. A my jeszcze przez chwilę pozostajemy w klimatach R&B. Ela Malinowska audycję realizuje. Ja nazywam się Gosia Jakubowska i razem jesteśmy do godziny 23. I'm not afraid to die. Trona i Rochelle Jordan w utworze Spit It Out. To nowość z najnowszego albumu Tameless od Trona, który gra niezmiennie w moich słuchawkach od tygodnia. Album, do którego chętnie powracam na antenie Trójki, ponieważ jest to fantastyczne połączenie R&B z muzyką elektroniczną, hip-hopem, house'em, instrumentami żywymi. Bardzo się dużo dzieje na tym dwupłytowym wydawnictwie, więc warto do niego sięgnąć, jeżeli ktoś jeszcze nie miał szansy go przesłuchać. Na chwilę jeszcze przy nim pozostaniemy, a dzisiaj uszyta audycja jest z utworów nie tylko nowych, ale tych, co działo się w przeszłości, ale też co będzie działo się w przyszłości na żywo, bo przed nami przecież festiwale muzyczne i o nich także dzisiaj w audycji N3 powiemy. don't give up. But don't wanna get me. I see it in the moon, I see it in the water. Diminutively, I see it in you, I see it in your daughter. A call to survive, a call to revive, a feminine order. We don't give up, we don't give up. W utworze Girl, brytyjski duet, który tworzą przyjaciółki Meghan Marwick i Lily Samuel. Początek utworu Girl kojarzy mi się trochę z debiutem Billie Eilish, ale też później, jak się rozkręca, z utworami, które grane były w 2010 roku w stacji telewizyjnej MTV. Natomiast dziewczyny wydały kolejny singiel Unlearn, który uczy nas, oducza nas złych zachowań. Jakich? Posłuchajmy Eider teraz na antenie Trójki. Story that I picked up. left blood on my hands. Chateau party, the survivor understand. All dripped up like an ocean. I got cash for the function, we can smoke some. Gone with a drink, got some bottles in my hands. I'm nocturnal, so my flight just landed. Hit the party on my neck first. Yeah, rolling to the spot like a snow globe. Dua Saleh przed chwilą na antenie Trójki. Magazyn The New York Times określa twórczość jako władczą, wizjonerską. Pitchfork mówi ambitna i porywająca, a dla mnie nieziemska, jak najbardziej warta naszej uwagi, dlatego prezentowaliśmy jej utwór na antenie Trójki. A teraz Honey, utwór I'll Come Your Way. Honey, I'll Come Your Way przed chwilą na antenie Trójki. Ja poznałam tego szwedzkiego producenta przy okazji wydania w 2019 roku przez niego singla pod tytułem Most Really Pretty Girls Have Pretty Ugly Feet. I bardzo mnie rozbawił ten tytuł, bo tłumacząc na polski, to większość naprawdę ładnych dziewcząt ma brzydkie stopy. Bardzo zaciekawiło mnie to, co usłyszę pod takim tytułem i się okazało, że to naprawdę bardzo przyjemna, ładna muzyka, która płynie. I właśnie ja się rozpływam za każdym razem, kiedy słyszę utwory od Haniego. Ale I'll Come Your Way prezentujemy między innymi dlatego, że producent zapowiada swój solowy album Light Shines Through, który ukaże się już 5 lipca. To powrót po 10 latach do solowej twórczości i ja przynajmniej mam tak, że za każdym razem, kiedy słyszę utwory, które się tak pięknie rozpływają, myślę o tym styku dnia z nocą i myślę, że idealnie sprawdza się właśnie na na tego typu sobotnie wieczory. A my już za chwilę usłyszymy Mobiego, Fall Back. To jeden z najnowszych utworów, które zasilają najnowsze wydawnictwo Always Concert at Night. Pojawia się tam kilku gości, m.in. Serpent with Feet, Gaida oraz India Carney. A 17 maja minęło dokładnie 25 lat, odkąd światło dzienne ujrzała płyta Play Mobiego i stąd też legendarny producent postanowił z rozmachem świętować swoje 25-lecie na scenie i po około 10 latach przerwy Amerykanin ponownie ruszy w trasę. We wrześniu odwiedzi 5 europejskich miast, Londyn, Berlin, Paryż, a także wiele innych zakątków na ziemi, więc może jakaś mała podróż przy okazji. Dlaczego Gonie. Fall Back i Mobi teraz na antenie Trójki. Can you just go so I don't have to talk about it, so I can escape your silence, so I don't have to think about it. I wanna fall back into a dream, into a dream, into a dream, into a dream. I wanna fall back into a dream, into a dream, into a dream. Thank you. A to także i wczorajsza premiera On My Way Back od duetu Sarapata, naszego polskiego duetu, który tworzy dwóch braci, Mateusz i Michał Sarapata. Panowie postanowili pójść za ciosem i za wydaną epką wydali w tym roku album Radical Kindness, który odnosi się do takiego tytułowego właśnie takiej uprzejmości, ale także i bycia względem siebie fair i względem natury, która nas otacza. On My Way Back, na tym utworze, w tym utworze usłyszymy Martę Złakowską, która też udziela się w utworach Trickiego. A już teraz nam przygrywa Teen Days i Nothing's Gonna Change My Love. Another turn in the road ahead. Running down the stairs, wild thoughts in your head. I can't believe what I think I heard you say. Run it back one more time, I can. Give so much. It's funny how these things seem to go. Everything was different just a moment ago. 24 hours, then everything's changed. In 24 hours, my love still remains. Change my love. Nothing's gonna change my. Nothing's gonna change my love. Ooh, I think that was strong enough. I think that was strong enough. I think that was strong enough. Ooh, nothing's gonna change my love. Nothing's gonna change my life. Nothing's gonna change my love. It's time to show yourself. It's time to show yourself.